पिला दे दीवानी मैं हूँ जिसकी I'm a bad girl I like whiskey पिला दे दीवानी मैं हूँ जिसकी I'm a bad girl I like whiskey अब मुझको चढ़ जाती तो नशे में हो जाती मैं रिस्की पिला दे दीवानी मैं हूँ जिसकी I'm a bad girl I like whiskey जेब में पड़े एक पैग में तुझे पटाया तुझे पटाने का जोखिम उठाया तेरे भी लगेगी तुझे सच्चे बात तुझे घर होना चाहिए बाबी डॉल के साथ ये गाना हो गया है एडिटेड वर्जन बोतल मिली है तूने आधा दर्जन क्या करना है अब सोबर जी के दारू पीना कोई तुझसे सीखे पैराडाइस में जाने का एक ही रूट है पेट भर के पी लो क्योंकि 5 रुपए की छूट है Yo, honey, single.